بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Tulisema jana ya kwamba tutakuwa na kalimati mbalimbali kuhusiana na haya matukio tulionayo ndani ya masiku haya matukufu ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Itakuwa ni kalima fupi zinazohusiana na masala haya, matukio haya yenye kheri na yenye baraka yanayopatikana ndani ya masiku kumi ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ndani ya muda huu mchache, kwa taufiki ya Allah tabarak wa taala, tutaangalia kwa ufupi kuhusiana na tukio la Lailatul Qadri, usiku wenye nafasi, usiku wenye daraja, usiku wenye daraja kubwa mbele ya Allah tabarak wa taala. Na tutazungumza usiku huu katika masala au katika nukta mbalimbali. Tutazungumza usiku katika nukta zifuatazo. Jambo la kwanza ambalo tutazungumza hii Lailatul Qadr, ubora wa siku hii, ubora uliomo katika usiku wa Lailatul Qadr. Usiku huu una fadhila kubwa mbele ya Allah tabarak wa taala. Miongoni mwa fadhila hizo, fiha unzila al-Qur'an, ndani ya Lailatul Qadr iliteremsha Qur'ani. Allah ameteremsha Qur'ani ndani ya usiku huu, na hii ni kuonyesha kwamba ni usiku una nafasi kubwa na ni usiku ambao una daraja kubwa kama ulivyoitwa Lailatul Qadr. Allah anasema inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani ndani ya usiku huu wenye daraja, wenye daraja kubwa, wenye daraja zaidi. Lakini pia usiku huu, hiya khairun min alfi shahr, ni usiku bora kuliko miezi alfu moja, kuliko miezi alfu moja, sasa na miaka 80. Na Allah anasema Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. Na wamekhtalafiana wanachuoni kunako kauli yake Allah aliposema khairun min alfi shahr. Al-Hafidh Ibn Jarir At-Tabari anasema kauli ambayo ashbahu al-aqwali fi dhalik bi dhahir at-tanzil qawlu man qala, kauli ambayo inaendana na dhahiri ya aya ilivyo ni kauli ya yule aliyesema amalun fi lailatil qadr, matendo yanayofanywa ndani ya usiku huu khairun min amali alf shahri laysa fiha lailatul qadr, ni matendo bora kuliko matendo alfu matendo yanayofanyika yani ni matendo bora. Amali inayofanywa ndani ya Lailatul Qadr ni bora kuliko amali hiyo hiyo inayofanywa ndani ya miezi alfu moja isiyokuwa na Lailatul Qadr. Yani swala unayoswali ndani ya Lailatul Qadr ni bora kuliko swala zinazoswaliwa ndani ya miezi alfu moja isiyokuwa na nini? Na Lailatul Qadr. Ina maana Qur'ani iliyoisoma ndani ya Lailatul Qadr, hiyo Qur'ani ni bora kuliko Qur'ani iliyoisoma ndani ya miezi ya alfu moja isiyokuwa na nini? Na Lailatul Qadr. Sadaka uliyoitoa ndani ya Lailatul Qadr ni bora kuliko sadaka ambayo umeitoa katika miezi alfu moja isiyokuwa na Lailatul Qadr. Hapo utaona kwamba usiku una nafasi gani mbele ya Allah. Na hii ndio kauli ambayo Ibn Kathir alayhi rahmatullah pia amefanya nini? Ameipa nguvu. Fadhila ya tatu, tanzilu almalaikatu waruhu fiha, ndani ya usiku wanateremka malaika wakiwa wameongozana na Jibril. Malaika wanashuka katika ardhi hii kwa wingi. Hii ni kuonyesha nafasi ya usiku. Allah anasema tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amri. Na makusudio ya arruhu hapa ni Jibril. Wa an Abi Huraira, na kutoka Abi Huraira amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadri lailatus sabia, usiku huu wenye daraja, usiku huu wenye nafasi. Na wengine wanasema ni usiku wenye cheo, pia ni tafsiri nzuri. Al-Qadr, al-Qadr maana yake ni daraja, ni nafasi, simenielewa? Ni utukufu, simenielewa? Ni nafasi fulani ya juu, ni heshima, ni cheo, simenielewa? Kwa hiyo Lailatul Qadr ni usiku wenye nafasi ya juu, usiku wenye heshima ya juu, usiku wenye cheo cha juu, usiku wenye daraja la juu, daraja kubwa, umeelewa? Anasema usiku wa saba au usiku wa 27 au 29, wa innal malaikata tilka al-laila, malaika katika huo usiku huo, aktharu fil ardi, wanakuwa ni wengi ardhini, min adadi alhasa, kuliko idadi ya mchanga. Kuliko idadi ya nini? Ya mchanga. Malaika wanakuwa wengi sana katika ardhi hii. Lakini daraja fadhila ya nne ya Lailatul Qadr, annaha salam, kwamba usiku huu ni usiku wa amani. Usiku mzima huu ni amani. Ni nini? Amani tu. Allahu Akbar. Angalia Uislamu unavochunga sana amani, mpaka Allah akajalia usiku wa Lailatul Qadr, usiku huu mtukufu, usiku huu wenye nafasi kubwa, Allah akaujalia kuwa ni usiku wenye amani. Ni usiku wa amani, ni usiku ambao Waislamu wanatakiwa kuikumbuka zaidi neema ya amani. Simenielewa? Neema ya nini? Ya amani. Allah anasema salamun hiya hatta matla'il fajr. Na akasema kuhusu tafsiri ya hii aya, maana yake salamun minash sharri kulli, usiku huu umesalimika na shari zote, umesalimika na kila aina ya shari. Abu Farah, tuko pamoja? wala yakunu fiha illa salam, na ndani ya usiku hamna ndani yake isipokuwa amani tu. Umeelewa Buraja? Au isipokuwa nini? Na amani peke yake. Na wakatafsiri wengine wakasema taslimul malaikati ala almu'minin, maana ya salamu ni malaika wanawatolea salamu waumini ndani ya usiku huu. Salamu za malaika kwa waumini zinakuwa ni nyingi. Lakini tafsiri nyingine wakasema la yastati'u ash-shaytanu fiha su, kwamba shaytani hawezi kufanya ubaya katika usiku huu. Hana uwezo wa kufanya jambo baya ndani ya usiku wa Lailatul Qadr, ndani ya usiku wa usiku unaoitwa Lailatul Qadr, usiku wenye cheo, usiku wenye nafasi, usiku wenye daraja kubwa mbele ya Allah. Fadhila ya tatu ya usiku huu, annaha lailatun mubaraka, ni usiku uliobarikiwa. Usiku wenye nini? Wenye baraka. Allah anasema inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akasema yani lailatul qadr. Umeelewa? Kwa hiyo lailatul qadr ni usiku wenye baraka. Ukitaka kulijua hilo, ni usiku mmoja tu, lakini ubora wake ni sasa na miezi mingapi? 1000. Lailatul Qadr. Hiyo ndo baraka yenyewe. Baraka ni wewe kuwa na kitu kidogo, Allah akakijalia manufaa yakawa makubwa. Hiyo ndo ni baraka. Ukawa na mali kidogo, lakini wakanufaika na mali yako watu wengi. Wewe uonaje mtu anafanya shughuli ya kawaida, biashara ya kawaida, yani riziki yake ni ya kawaida, lakini nyuma yake kuna watu wengi wanaonufaika na yeye. Hiyo ni dalili kwamba mali yake na nini ina baraka. Simenielewa? Kama unakuta mtu salafi kimtaji chake cha kawaida, ana wake wawili, simenielewa, ana watoto labda 6, ana watoto wangapi? 6. Aya, ana ndugu na wadogo zake 3. Simeona, ana watoto mama mdogo, ana watoto wa shangazi, ana watoto wengine na wale. Ukihesabu familia yake, ana familia ya watu 15. Biashara yake basi tu anazungusha viberiti, anauza viberiti. Lakini maisha yanakwenda, watoto wanakula na familia inakula na inalala. Hii ndio kama mali yake na nini? Na baraka. Au yani ni kitu kidogo alafu kikawa na faida kubwa na manufaa makubwa mno. Niweze kanyesha mvua kidogo ndani ya masiku machache, lakini baraka ikawa kubwa, watu wakalima wakanini. Na mvua inaweza kanyesha kubwa na baraka ikawa nini? Ndogo. Baraka ni kitu kingine tofauti kabisa. Na ndio maana chochote unachokifanya muombe Allah akubariki, akutilie baraka. Simenielewa yako? Kwa sababu kijua na baraka inakuwa ni kheri kubwa. Sisi juzi tulikuwa tukipiga story na baadhi ya ikhwa, kuna maduati Allah amewajalia familia kubwa, na maduati wana majukumu makubwa kuliko majukumu ya watu wengine wanapodhania. Simenielewa? Kwa hiyo nakuta yani alhashi, na tukitoa maduati, yani tunazungumza maduati wa fisala. Chukua sasa, chukua hata masalafu wenyewe tu, kwa sababu masalafu ndio wanaongoza kufanya nusura. Lakini na maisha yao ya kawaida na mambo yanakwenda na wanazidi kupendeza, alhamdulillah. Kwa hiyo usiku hii Lailatul Qadr ni siku moja, lakini ina manufaa makubwa sana na baraka kubwa. Unaweza ukafanya ndani yake makubwa yatakayo kusaidia miaka na mikaka. Lakini katika fadhila za usiku tukadaru fiha makadiru sana, yanapangwa ndani yake makadirio ya mwaka. Ndani ya usiku ndo Allah tabaraka wa taala hukadiria makadirio ya mwaka, mwaka mzima. Simenielewa? Kama vile wewe unavyotengeneza ratiba zako na bajeti zako na mambo yako ya mwaka. Sasa hii si bajeti, yani Allah anakadiria makadirio yake ya mwaka mzima kwa viumbe wake na kwa viumbe wake. Allah safiha yufraku kullu amrin hakim. Fadhila ya saba, man qamaha imanan wa ihtisaba, atakaye jaliwa kuhuisha usiku huu, kusimama usiku huu kwa imani na kutarajia ujira bora, ujira kutoka nani? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Atasamehewa yaliyotangulia katika nini? Katika madhambi yake, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Huraira. Kwa hiyo Allah atakusamehe na atakusamehe madhambi yetu. Hizo ni katika ni nukta ya kwanza kuhusu Lailatul Qadr. Nukta ya pili, wajhu tasmiyatiha bilailatul qadr, hikima na sura ya kuitwa Lailatul Qadr. Usiku kwa nini umeitwa usiku wenye daraja zaidi, usiku wenye nafasi, usiku wenye heshima, usiku wa heshima? Lailatul Qadr, usiku wa heshima, usiku wa daraja, usiku wa cheo. Aya, anasema Ibn Hajar alayhi rahmatullah, wamehtilafiana wanachuoni, bil qadri alladhi udhifat ilayhi al-layla, hii daraja hii, hiki cheo ambacho usiku umeegemezwa, hii qadr, hii nafasi, nafasi gani na utukufu gani? Wakasema almuradu bihi ta'zim, maana ya makusudi hapa ni kutukuza huu usiku. Kufanya nini? Kutukuza. Maana yake annaha dhatu qadrin, ni usiku wenye nafasi, wenye heshima, wenye, ni usiku wenye nafasi kubwa mbele ya Allah. Linuzuli alqur'ani fiha, kwa sababu ya kuteremka Qur'ani ndani ya usiku huu. Simenielewa? Au lima yaqa'u fiha min nuzulil malaika, au kutokana na yanayotokea ndani ya usiku kwa sababu ya kuteremka nani? Malaika. Au kwa sababu ya baraka zinazoteremka kutoka kwa Allah ndani ya usiku huu, na rahma za Allah na maghfira. Na wengine wakasema al-qadr at-tadhiq, ni ule ufinyo, usiku uliofinywa, usiku ulio finywa, uliobanwa. Simelewa? Sawa, ni usiku mmoja lakini na khairi kubwa. Wakasema wa man qudira alayhi rizquhu. Simelewa? Ni usiku uliofinywa, usiku uliofichwa, yani ni usiku ambao kama vile umechukua kitu ukakifinya katika, yani ukakifinya na ukakiweka ndani ya vitu vingi ili kitu kile kisionekane. Simenielewa, Abu Rajab? Ukachukua labda umechukua labda ni pesa ni nyingi za noti 10,000 za noti 5,000, afu ukachukua ile 10,000 ukaiweka katikati. Simenielewa? Au ukachukua noti za 10,000 nyingi, ukachukua noti ya dola 100 ukaifinya, ukaifinya ukaiweka ndani. Kwa hiyo wakasema usiku umefinywa alafu ukafichwa, kwa sababu ndani yake umefichwa kwa watu, umefichwa ili usijulikane, umefichwa ndani ya masiku mengi. Lakini wakasema hapana, yani wengine wakasema kwa sababu ardhi siku hiyo inakuwa ni finyo ndani ya Lailatul Qadr, ardhi inakuwa ni finyo kwa sababu malaika wanakuwa ni wengi. Simenielewa? Na wengine wakasema tafsiri ya tatu hiyo, kwamba al-qadr hapa maana yake al-qadar, kwamba ni usiku ambao ndani yake yanakadiriwa makadirio ya mwaka mzima. Lakini kauli ya kwanza ina nguvu zaidi. Nukta ya tatu, sunna ya kutafuta usiku huu na kujitahidi kuupata usiku huu fil ashril awakhir, katika kumi la mwisho, katika kumi la mwisho. Kutoka kwa Aisha radhiallahu anha katika hadithi ya Bukhari na Muslim, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, taharraw laylatal qadr, jitahidini kuitafuta laylatul qadri fil witri, katika siku za witri, min al ashr al awakhir, katika kumi la mwisho, min Ramadhan, ndani ya mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo katika witri ya makumi ya mwisho ya mwezi wa nini, ina maana tarehe 20 ngapi? 21 ishapita, alafu 20 nenyewe imepita, wallahu musta'an, alafu 20 ndio tuko nayo. Simenewa, yani ina maana kuanzia jana usiku, hiyo jana tulipofuturu 25 tayari tutatoa lailatul qadr, na usiku wake umepita tayari. Lailatul qadr haiwi mchana, inakuwa nini? Usiku, na tayari ushapita huko. Umepita sisi kukoroma kuamka usiku. Simenewa ilikuwa na jana tulizungumzia masala ya kuswali tarawih. Sunna ya tarawih ni baada ya Isha, na ndo sunna hiyo ya Luqman. Ama tahajjud qiyamul layl usiku ni bora zaidi. Lakini maadamu alhamdulillah tuna swali sisi tunaamka usiku tunaswali, kwa hiyo ni vizuri. Hata kama tutaamka usiku, tusiwe kama baada ya Isha tu nalala tu, tukiswali rakaa chache tu, ukaswali ile nini hata baadia, ukasoma Qur'ani kafanyaje. Kwa hiyo alhasil ni jambo zinajuzi, masala imeleta balbala katika watu wengi. Baada ya misikiti wanafunga kabisa, hakuna kukaa msikitini mpaka unakuja saa ngapi? Saa 8. Lakini maslahi sisi tukaangalia sawa, kuhamisha tarawih kuitoa saa 2 na kuipeleka saa 8, hii ni maslahi kwa Waislamu ni ipi? Kwanza yani sunna, yani ambayo ni sunna na ndo inavyofanyika ni kuiswali tarawih baada ya Isha. Lakini pia ukihamisha ukaipeleka kule, kuna watu wengi watu swali. Acha si atujiongelee sisi. Sisi tutaswali kwa sababu sisi wote. Nataka nini? Sisi ni wachache. Misikiti mingine mikubwa, kwa mfano kama misikiti mikubwa hiyo mjini, watu wengi watu swali kwa sababu watu wana, yani mtu akishalala ndo kalala. Unaelewa? Ukimpata kidogo utampata kwenye daku, kwa sababu daku ina hamasa zake. Mara nyingi mtu akubali kulala kaacha rosti yake, atashawishika taila. Lakini kuseme tatamka usiku kuswali, na wengine wanalala msikitini humo humo na swala inawapita hiyo tarawih. Simenielewa? Haya, kwa nini itampita hiyo swala ya qiyamul layl ya usiku? Kwa sababu gani itampita? Jambo la kwanza, wanachelewa kulala. Hao wanaokaa msikitini wanachelewa kufanya nini? Mtu anakaa msikitini analala saa 6, saa 7. Simenielewa? Au saa 6 na nusu, wakati anatakiwa amke saa 8 na nusu. Ni jambo ambalo ni gumu. Wanachelewa kulala, na kinachowachelewesha ima wanasoma Qur'an. Simenielewa? Au wanapiga story. Simenielewa? Au kuchati, au wanakunywa tangawizi na gahawa na halwa. Khalas. Sasa faida yake ni wapi? Jambo lingine, hii ya kupeleka usiku inasababisha watu wasipewe kalima baada ya Isha, wasipewe darasa. Sasa wanawahi kulala kwa darasa, wakati watu watakiwa wasuguliwe ndani ya hili siku, wapate vitu, wasuguliwe nyoyo zao. Sasa unapoipeleka mbele tayari hakuna cha darasa tena. Lakini jambo lingine, watu ikiwa mtu ataamka ataswali analala kwenye tarawih, kwa sababu atalala na usingizi, kwa sababu ameamka amechelewa. Lakini mara nyingi hakuna kumtaja Allahumma. Wakati mtu akiswali baada ya Isha, watu wengi watakuja kuswali, kwa sababu hata kama kesho anaenda kazini, anamaliza kuswali saa 4, alafu anaenda nini? si rahisi mtu anaenda kazini umwamshe aswali saa 8 usiku. Saa 10 amalize, asubiri daku, ale daku. Amalize kula daku, akae asubiri alfajiri. Umtoe pale aende ofisini, ataenda kusinzia na kazi atazifanya vibaya. Tayari utakuwa msababishia madhara kwa watu wengine. Umesikia wewe haya? Kwa hiyo kuswali baada ya Isha ni bora zaidi kwa bali ndio amali ambayo wako nayo ahli ilm al-fuqaha ndio sunna ambayo kwamba tarawih sawa sawa na hiyo tahajjud qiyamul layl. Qiyamul layl na tahajjud ziko siku zote. Tarawih na kuwepo Ramadhani tu. Simenelewa. Shasikia tuwasali tarawih baada ya Ramadhani. Sasa madamu iko baada ya Ramadhani, ichukuliwe iko ndani ya Ramadhani, uchukuliwe utaratibu ulivyokuwa ukifanyika ndani ya Ramadhani. Usichukue tarawih hii ukailinganisha na nini? Ukaifananisha na ile qiyamul layl ya kila siku. Qiyamul layl kila siku ipo. Na nafasi ya qiyamul layl hii ni utukufu, ni nafasi yake na uzuri wake na ubora wake iswaliwe. Iswaliwe mwishoni, mwisho usiku katika theluthi ya mwisho. Ama tarawih sunna yake ni baada ya Isha. Baada ya Isha inaswaliwa nini? Tarawih ndio sunna. Je, qiyamul layl je mtu akisema tarawih sio qiyamul layl, wanasema ni qiyamul layl lakini hasa kwa ajili ya nini? Ni kisimamo cha usiku lakini hasa kwa ajili ya Ramadhani. Na ndio maana baadhi ya ahli elimu wanasema bora zaidi utosheke na qiyamul layl ya tarawih. Tosheke na qiyamul layl ya tarawih. Lakini ukiamka sio mbaya ukisema na swali tarawih alafu kaamka kufanya nini? Kuswali usiku. Yawezekana hiyo. Ukiamka kuswali usiku na swali tahajjud. Ile ya kawaida ya kila siku. Lakini tarawih shafanya nini? Shaswali. Kwa hiyo unaweza kuwa unapata qiyamul layl alafu tarawih huna. Lakini pia tarawih qiyamul layl witi lipo. Haina shida. Na ndio maana kuna witi kwa ajili ya Ramadhani ambayo imetimuka kwa ajili yani da ile kunuti kwa ajili ya witi. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba sio mbaya kusimama usiku lakini au wale ambao tunatoa watu wasigombane kwa sababu tunasikia huko watu wanabishana wanabishana nini kheri ibaki ibaki tarawih kama tarawih muda wake na watu wakitaka kusimama qiyamul layl waombe maimamu wasimame qiyamul layl wafanye nini wawasalisha qiyamul layl lakini unapofunga msikitini hakuna kabisa hapa utawakosesha watu kheri na mtu hawezi kuamka usiku wakati anajua kesho anaenda kazini saa 1:30 anatakiwa kulipoti wapi kazini alafu unamweka huyo huyo ndo alali kwa sababu unakuta mtu halali isipokuwa analala amechelewa simenielewa analala saa 5 yani tuseme kwamba umelala saa 5:30 au saa 6 hiyo qiyamul layl utakiwa inaanza saa 8 kamili. Kwa hiyo kuanzia saa 6 mpaka nani kuna masaa mangapi? Mawili sio? Haya, unatakiwa uamke kabla ya saa 8 kamili kwa robo, robo saa ili ujiandae kuingia kwenye nini? Kwenye swala. Mtaswali, mtamaliza mpaka saa 10 kamili mnamaliza swala. Haya, hapo mjiandae mle daku sijui nini msubiri mswali salatul fajr. Je, ukimaliza salatul fajr unaenda kazini au unaenda kulala? Salatul fajr watu watakao walipoti kazini wa ajira sio kazi kulala kwa sababu ni mwenyewe lakini ikiwa ofisi ya watu lazima uingie saa ngapi? Saa 1:30 uweze kuripoti saa 1:30 isipokuwa utoke nyumbani saa 1 kasoro au saa 1 kamili wewe utaenda kufanya kazi za watu kama ni daktari si mwenye maleli utampa vidonge vya nani vya UTI simenielewa. Mtu unaweza ukajikuta mtu anamwandikia dozi napitisha baada ya kumwombea yani moja mara tatu umeelewa moja mara tatu anaandikia tatu mara moja kwa hiyo unakuta badala ya kumeza moja mara tatu anameza tatu mara moja unamsababishia kuumwa kwa mara mbili. Sasa wewe umemkaisha qiyamul layl huyo usingizi umeambatana imani za bila elimu imani zimepanda bila elimu. Imani bila elimu inaweza kageuke kawa nini? Sumu. Umeelewa ikhwa? Ndio wale ambao waliambiwa wewe usiudhi viumbe wa Allah, kunguni akikupanda kimuua umeua nafsi bila haki. Kwa hiyo unaswali kunguni na kungata, unaswali na makunguni eti usiwaue. Ujumbe wa Allah. Imani bila nini? Bila nini. Kwa hiyo lazima vitu vipimwe kwa maslahi makubwa zaidi. Hasa misikiti inayokusanya watu wengi, misikiti mikubwa inayokuwa mjini. Fahimu tumeelewana? Sio mambo kuamuliwa tu na kamati kwamba kamati imeamua tarawe ipelekwe saa 8. Angalia maslahi ya umma. Simenelewa hiyo? Maslahi ya umma kwamba je, umma huu tutakuwa tumeutendea haki. Na wewe angalia sasa hivi hizo kiamulaji kama watu wanaosimama. Watu wanasimama wale wazembe wale waliokuwa na swali kwa kubebwa halasi ndio wamepata fursa. Wale wazembe. Kuna mtu akishakoroma kumwamsha mpaka mkoromete. Fahimu tu. Kwa sababu nini kakoroma? Sasa huyu ukimwacha akorome kiamu lele lifanya nini? Limpita. Baadhi ya misikiti wanajitahidi wanapika daku. Daku hakunaga mtu yani ukiamsha mara moja jamaa. Daku watu watakwashamka. Tatizo liko kwenye hiyo kuamka kwenye hiyo kiamu lele yenyewe. Allah afanye wepesi. Tutaanzia nukta hii ya tatu darasa litakalokuja. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك